सवाल पूछा गया है कि ओशो ने कहा है कि जिस इंसान का अपने अस्तित्व के प्रति पूर्ण समाधान संतोष हो चुका है, अभी उसे मांगने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो मिला है उसी पे जिसका विश्वास है वो अस्तित्व, और जो भगवान से हर बार ये दे वो दे वो दे मांग रहा है, जो अपने अस्तित्व पे संतुष्ट नहीं है इसलिए अस्तित्व के द्वारा और कुछ मांगता रहता है, वो नास्तिक। क्या ये सही है? देखिए, हर सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि पाने वाले बंदे ने हमेशा अपने युग के हिसाब से नया डेफिनेशन दिया है। ये पोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन है, इंडियन सेंट या इंडियन गुरु के द्वारा आई। आपको वो एक्सेप्ट करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि व्याख्या जो होती है, डेफिनेशन जो होती है, वो लोगों के लिए होती है और लोगों ने वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन डेफिनेशन डेफिनेटली अच्छी है, होता क्या है, लव्स कहाँ से शुरू हो जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। आस्तिक और नास्तिक का ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो वेदों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ वो फर्क ही नहीं लोग समझ रहे। हमारे यहाँ ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी दो लफ्ज है, और उसके शैवों में अलग मीनिंग है और यूरेशियन लोगों में अलग मीनिंग है। यूरेशियन लोगों का जो मीनिंग है वो एस्टेब्लिश हो चुका है अब, और इसमें सिर्फ यूरेशियन लोग नहीं आते, यूरोपियन लोग भी आते, अफ्रीकन भी आते। लेकिन होना क्या चाहिए था उस पर मैं आता हूँ। इसके लिए सबसे पहले शैवों से शुरू करते हैं। शैवों के पंच तत्व है, सबसे पहले शिव जो शून्य है, दूसरा शक्ति जो अनंत है। शिव और शक्ति का ये जो संसार हो जाता है, ब्रह्मांड और शिवांड का निर्माण होता है और उससे बना हुआ संसार है। तो इस संसार का जो महाप्राण है वो ईश्वर है, और इस संसार में जिसके पास प्राण है वो जीव होता है जो मोक्ष को पहुंच सकता है, और उसके फिर 114 तंत्र है। ये मोक्ष के लिए दिए गए 114 तंत्र और मोक्ष पांचवा तत्व है। जो जीव को दिए गए हैं, प्राण को दिए गए हैं, क्योंकि जीव में प्राण होता है, निर्जीव होते ही है नेचुरली, वो तो संसार का पार्ट है ही। वहाँ भी फर्क, सजीव निर्जीव आधजीव, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जिनमें आधा जीव होता है। तो ये संसार का सब पार्ट है। शैवों में निरीश्वरवाद और ईश्वरवाद का मीनिंग होता है ईश्वर पे विश्वास रखना और ईश्वर के द्वारा मोक्ष पाने की कोशिश करना। शिव और शक्ति डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको वाया ईश्वर जाना होगा, वाया ईश्वरी जाना होगा, क्योंकि ईश्वर और ईश्वरी दोनों एक ही, इसलिए उसे महाप्राण कहा है। महाप्राण का जो फेमिनिस्ट रूप है वो ईश्वरी है, मस्कुलिन जो रूप है फेमिनाइन है वो ईश्वरी है, मस्कुलिन है वो ईश्वर है, दोनों को इक्वल माना गया है। तो ये ईश्वरी या ईश्वरी, इसके द्वारा आपको शिव शक्ति में जाना पॉसिबल है, ये जो मानते हैं वो ईश्वरवादी है। और जो कहते हैं कि मोक्ष के लिए ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शिव में विसर्जित हो सकते हैं, वो निरीश्वरवादी है। ये ओरिजिनल मीनिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब यूरेशियन लोग यहाँ आ गए, उनको ये सब मालूम नहीं था कि शैवों में क्या चढ़ रहा है। अनार्य लोग कहते थे वो इन्होंने टर्म दिया था अनार्य, जो आर्य नहीं है वो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चढ़ रहा था कि ये आर्य नहीं, इतना ही समझ में आ गया था उनको, लेकिन ये अनार्य है क्या वो उनके समझ में नहीं आ रहा था। वो सीख रहे थे उनसे, अनार्य लोगों से। यूरोशियन लोगों ने, जिनका मूल वेदों में है, उनके यहाँ एक अलग ही डेवलपमेंट हो गई। उस डेवलपमेंट का नाम है अस्तिक नास्तिक संघर्ष। और ये संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि जब मोक्ष को स्वीकृत करने वाले लोग वहाँ निर्माण हुए, स्पेशली सांख्य लोग, कपिल के अनुयायी लोग, जब ये पैदा हो गए तो ये डिबेट बहुत ज़ोरदार चली। फिर चारवाक भी पैदा हो गए तो चारवाक ने तो पूरा वेद को ना बोल दिया, आप क्या करें। तो वेद जो आदि ग्रंथ थे इनके, यूरेशियन लोगों के, दिक्कत उसमें ये आ गई कि वेदों पे विश्वास करने वाला जो है उसको क्या कहे, और जो विश्वास नहीं कर रहा है उसको क्या कहे। तो वेदों पे विश्वास करने वाला जो बंदा है उसे उन्होंने कहा अस्तिक, और वेदों पे विश्वास न करने वाला जो बंदा है उसे कहा नास्तिक। आस्तिक नास्तिक का ओरिजिनल मीनिंग ये है। ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद इस पे बहस ही वहाँ चल नहीं रही थी, फिर ये वापस कैसे आ गया, ये डिबेट में कैसे आ गया। ये डिबेट में तब आया जब क्रिश्चियन लोग यहाँ आ गए और उन्होंने ये बहस छेड़ी, क्योंकि उनके यहाँ एक गॉड का कंसेप्ट था। और इन लोगों की बहस चलने लगी। अब क्रिश्चियन लोगों की ट्रेजिडी क्या थी कि उन्हें ईश्वर समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा सगुण की बात की। कि ईश्वर ने प्रॉफिट भेजे, ये ईश्वर का बेटा है, सन ऑफ गॉड, ऐसी कई बातें उन्होंने कहनी शुरू की। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्हें सिर्फ सगुण समझ में आ रहा था, और शैवों के साथ दिक्कत ये थी कि महाप्राण सगुण भी है निर्गुण भी है। ईश्वर सगुण भी है निर्गुण भी है। जैसे वो निर्गुणता की तरफ जाता है वैसे वैसे वो शिव के पास चला जाता है, और जैसे वो जीव की तरफ आने लगता है वैसे वैसे वो सगुण की तरफ ज्यादा आने लगता है। क्रिश्चियनिटी को इस कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ अंदाजा ही नहीं आया। उन्हें ये डिबेट भी समझ में नहीं आया, आस्तिक नास्तिक का ये डिबेट क्या है। और सबसे दिक्कत उनको तब हुई जब उन्होंने सुना कि धर्म और धम्म दो अलग चीज़ें हैं, और जो धम्म है उसमें से जैन और बौद्ध ईश्वर मानते ही नहीं, गॉड मानते ही नहीं। ये उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मज़हब ऐसा रिलीजन उन्हें पता ही नहीं था कि जहाँ देवी नहीं है गॉड ही नहीं है। और यहाँ तो जैन और बौद्ध दोनों उफान पे थे, एकदम फ्रेश। अब इसका मुकाबला कैसे करें? वो डिबेट करने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि जैन तो आराम से उनको डिफीट कर रहे थे, बौद्ध उनको आराम से डिफीट कर रहे थे। वो मुकाबला कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि डिबेट करने के लिए आपके पास पॉइंट चाहिए। वो ईश्वरवादी लोगों के पास, गॉडवादी लोगों के पास थे ही नहीं। लेकिन उनको यह समझना मुश्किल होगा ईश्वर और इसमें फर्क क्या है। आप हुआ क्या, क्रिश्चियन जैसे जैसे आ गए ना, स्पेशली केरला, वो केरला केरला नहीं था तब, तमिल था। तमिल का ही डिस्टॉर्टेड वर्जन मलयालम है। तमिल का जब ये पाठ आ गया वहाँ क्रिश्चियनिटी के बहकावे में, और वो क्रिश्चियन जब बने तो वहाँ ये ज़्यादा डिबेट होने लगी। आप उनके साथ जो डिबेट करने वाले थे उनमें से कई लोग गधे थे, उनको ओरिजिनल अपना कुछ मालूम ही नहीं था। आप ओरिजिन का था, ओरिजिन ये था तब तक, क्योंकि एक तो भक्ति पहले से ही थी, और उस भक्ति का आधार ये था कि ईश्वर जो होता है वो कई रूप में साकार हो सकता है, सगुण बन सकता है, क्योंकि हर सगुण का रूप होता है। तो वहाँ उन्होंने शिव के कई रूप इमेजिन किए थे। एक था महादेव, एक था सदाशिव, कुछ लोगों ने तो शंकर, ईश्वर शक्ति का पार्वती, ऐसे अलग अलग रूप थे। और शैवों के लिए ऐसे कुछ एडिशनल रूप कौन से थे, तो बाद में पहले तो गॉड, फिर अल्लाह। तो उनकी नज़र में देव, देव का गॉड का कंसेप्ट समझाए कीजिए। गॉड कोई निर्गुण कंसेप्ट नहीं है, वो सगुण कंसेप्ट है, क्योंकि वो जन्म देता है बच्चे को, और बच्चे को जन्म देता ही नहीं ईश्वर, ये शैव मानते थे। लेकिन सगुण रूप मानते थे। यहां दूसरी तरफ यूरेशियन लोगों में वैष्णव धर्म पैदा हो गया था। अब वैष्णवों ने ग्रीक लोग, क्रिश्चियन लोग, इनसे अकोमोडेट करना शुरू किया अलग अलग चीजें, और अपना नया धर्म तैयार करना शुरू किया था, उसका नाम था वैष्णव धर्म। अब वैष्णव धर्म में भी विष्णु जो रूप है वो देव का रूप है। शैवों में तो हमेशा ये कहा गया था कि ईश्वर सगुण बन जाता है, तो कई देवों में पैदा होता है, देर आर मेनी गॉड्स, कई रूप। इसलिए उनके यहाँ समुद्र की जो देवता थी शैवों में, उसे हरि कहे गए, हर रूप, हरि रूप, महादेव, ये सारे रूप उनके लिए, उनमें से एक खाली ऐड हो गया, गॉड। गॉड देव का एक रूप है उनके लिए, एक देव रूप है। जैसे महादेव है, जैसे शिव है, जैसे शंकर है, जैसे पार्वती है, वैसे गॉड है, अल्लाह है। क्योंकि ये सारे सगुण रूप है। और ये समझना बाद में जो इस्लाम के लोग आए उनके लिए और दिक्कतें आ गई। तो डिबेट क्या चाहिए? डिबेट ये चाहिए, सदैव और निर्देव। जो देव पे विश्वास करते हैं वो सदैव, और जो देव पे विश्वास नहीं करते, गॉड पे विश्वास, अल्लाह पे विश्वास नहीं करते, वो निर्देव। ये वो डिबेट थे, लफ्ज ये थे, चाहिए थे। लेकिन जो डिबेट कराए थे उनको ये समझ में नहीं आया, और इसी के कारण आज ये सारा प्रॉब्लम तैयार हुआ है। उन्होंने क्या किया, सदैव को अस्तिक कहा, निर्देव को नास्तिक कहा। ये वोकैबुलरी के प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉपर तरीके से अपना रिलीजन जब समझ में नहीं आता है तो ये सब होता है। मैंने पहले ही कहा है, 9वीं शताब्दी के बाद वैष्णविज्म आ गया और उसने बहुत सारे कन्फ्यूज और क्योस क्रिएट किए, क्योंकि उनको समझ में एक तो आ नहीं रहा था, सारे पुरोहित लोग थे, भक्ति कभी लाइफ में की नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन किया लाइफ में। वैसे क्रिश्चियन नहीं थे, वैसे मौलवी नहीं थे, उनका भक्ति 100% सच था, वफादार थे अपने देव के प्रति। यहाँ तो नाम के लिए, मैनिपुलेशन के लिए देव थे, राम हो या कृष्ण हो, भरोसा करते तो डिबेट ज़्यादा चलती ही नहीं, इनको समझ में आ जाता क्या करना है। तो आस्तिक और नास्तिक, सदैव और निर्देव के लिए कर्म है वो, और वो मीनिंग वहाँ बदला, सेकंड मीनिंग है वो आस्तिक और नास्तिक का। और वही चलता आया डिबेट में, क्योंकि भक्ति भक्ति भक्ति। जब इन्होंने पतंजलि का योग पढ़ा, और जब पतंजलि का एक सूत्र आ गया कि ईश्वर के बिना भी आप मोक्ष पा सकते हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन शैवों को क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका योग था वो। खाली शिव का पुरुष और शक्ति को प्रकृति करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ संस्कृत में अनुवाद किया आपने और फिर मन की बात ही कुछ ठुस डाली उसमें, है तो ओरिजिनल षष्ठी तंत्र। तो आस्तिक और नास्तिक को फिर अलग मीनिंग देने का चक्कर शुरू हो गया 19 और 20 सेंचुरी में, और उसमें से ओशो ने एक मीनिंग दिया कि जो अपने अस्तित्व से संतुष्ट है और कुछ भी नहीं मांगता, अस्तित्व ही काफ़ी है, कि तूने मुझे अस्तित्व दिया इतना ही काफ़ी है, वो अस्तिक। और जिसे अपने अस्तित्व में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, जो और भी मांग रहा है, वो नास्तिक। ये भी बहुत प्यारी डेफिनेशन है। तो ये बदले हुए डेफिनेशन है और कुछ नहीं। और मांगते आप हमेशा सगुण रूप से मांगते हो, मांगना सगुण है। क्या मांग रहे हो, गाड़ी शादी सब सगुण है। जब तक सगुण में अटकोगे तब तक भटकोगे। आज इस्लाम क्रिटिसाइज करता है क्योंकि वो जानता ही नहीं कि गॉड के आगे भी कुछ है गहराई में। अगर गहराई में जाएंगे तो ईश्वर मिलेगा, ईश्वरी मिलेगी, महाप्राण मिलेगा वहाँ, फिर महाप्राण के पहले फिर शक्ति है, शिव शक्ति का संसार। इस संसार के पीछे शिव शक्ति है और फिर लास्ट में शिव। ये गहराई में जब जाओगे तो पता चलेगा ना आपको। आप तो इधर सरफेस लेवल पे ही अटके हुए हो और आप खुश हो और आप सरफेस को लेकर डिबेट कर रहे हो गहनता के बारे में, जो आपके रिलीजन में है ही नहीं। तो जिनको गहनता चाहिए थी वो अपने आप सूफी संप्रदाय पकड़ के निकल गए, क्योंकि उनके सामने कोई चारा नहीं था। उनको समझ में आ गया ये सरफेस है, ऊपर ऊपर की बात है। सरप्राइजिंग है कि ऊपर की बातों पे ही दुनिया संतुष्ट होती है, क्योंकि दुनिया को गहराई में जाना ही नहीं है। लोगों की बुद्धि चलती नहीं, क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग बचपन में दिया ही नहीं है हमने प्रॉपर तरीके से। हिंदू लोगों को अपना धर्म मालूम नहीं, शैवों को अपना धर्म मालूम नहीं। आपने बचपन में ट्रेनिंग ही नहीं दी है उनको कि क्या है ये सब, सरफेस लेवल क्या है। सरफेस लेवल को समझोगे तो फिर गहराई में जाओगे ना। लेकिन हिंदू भी सरफेस लेवल पे ही भटक रहे, उनको कहाँ चाहिए कुछ, दुनियादारी से लेना देना है। मांगने के लिए तो भगवान बैठा है, उनकी नज़र में देव है किस लिए, गॉड है किस लिए, अल्लाह किस लिए। जो देता है वो गॉड है, जो देता है वो देव है। उनकी डेफिनेशन देव की एक यही है। देव का मतलब ही कुछ लोगों के लिए जो देना जानता है, इसलिए किसी ने हेल्प की तो ये बोलेंगे तू देव जैसा मिला मुझे। अपने मजहब का इंसल्ट हो रहा है इसमें, इससे भी कोई लेना देना नहीं उनको। आप तो मेरे भगवान हैं, किसको कह रही है, इंसान को कह रहे। इतना हिंदुओं का आईक्यू लेवल कम है, भगवान का मतलब भी मालूम नहीं क्या होता। किसी को भी भगवान बना देंगे तो नेचुरली क्रिश्चियन लोग अटैक करेंगे। यू आर लाइक माय गॉड एंड यू आर गॉड, इसमें फर्क होता है। क्रिश्चियंस लोग, इस्लामिक लोग ये संभालते हैं परफेक्टली। तो आइंदा सोच समझ के कहना किसी को भगवान कहना है तो। गहराई में जाना सीखो, सरफेस लेवल पे बहुत सारे एक्टिविटीज चलती ही रहेंगी। तो ये आस्तिक नास्तिक डिबेट समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाएगे। हमने सोचना बंद किया है, हमने जानना बंद किया। शैवों ने तो ऐसा लग रहा है कि गिव अप ही कर दिया, छोड़ ही दिया है। मैंने इतने अजीबोगरीब लोग दुनिया में कहीं नहीं देखे। सबसे ज़्यादा गहन धर्म सबसे ज़्यादा शालो बन गया। और जो डिबेट है जैनों का और बौद्धों का वो इसी को लेके तो है। वो उन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए कि क्यों ईश्वर नहीं हो सकता, क्यों देव नहीं है, क्रिएटर को नकारा उन्होंने। क्योंकि क्रिएशन है बस, क्रिएटर की जरूरत ही नहीं है। जो है वो क्रिएशन है। बहुत सारे है जैनों के डिबेट को ही आगे ले जाने वाली किताब है व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ये बर्टन रसेल की किताब है। और रसेल के सारे जो युक्तिवाद है वो सारे जैनों से प्रेरित है। उन्हें पता नहीं है या उन्हें पता है मगर क्रेडिट नहीं दे रहे, क्योंकि वेस्ट की एक आदत है। जैसे ईस्ट की आदत है, ईस्ट के लोग कई बार वेस्ट के क्रेडिट ही नहीं देते। थॉट प्रोसेस लेने का है लेकिन क्रेडिट नहीं देना है, तो वैसा उनका भी है। सीखना तो बहुत कुछ बौद्धों से है, शैवों से है, जैनों से है, लेकिन क्रेडिट नहीं देना है। लेकिन वो जिक्र तो कम से कम करते। हमारे लोग तो कुछ ऐसे जिक्र भी नहीं करेंगे, सीधा कॉपी एंड पेस्टिंग, क्योंकि एथिक्स ही नहीं है, नियत खराब है। तो इसे समझा करो, ये आस्तिक नास्तिक का डिबेट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि आप पहले जैन सूत्र पढ़ो, इस मामले में जो नास्तिकवाद के तरफ से आए हैं, या कम से कम वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ये तो किताब ज़रूर पढ़ो, हर किसी को पढ़नी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि कुछ है तो फिर फॉलो करो, या मोक्ष की, वह फॉलो भी मैं नहीं कहूँगा, मोक्ष की यात्रा शुरू करो। क्योंकि किसी को फॉलो करना या कॉपी पेस्टिंग करना, उसके लिए कोई अक्ल की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है अस्तिक नास्तिक पे। मैं श्रीधर के भी आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।